چھوڑا در بدر پھرتا ہوا کر وہ بلا میں پہنچا، رہ گئی گھر میں اکیلی میری بیٹی سمرا، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، میں ہوں مظلوم حسین. بھتیجے کا میرے لاشا ہے، میرے ہاتھوں پہ ہی بے شیر میرا تڑپا گئے، میرے زانوں پہ ہی عباس نے دم توڑا ہے، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، خاک اور خون میں ڈوبی میری تنہائی ہے، میں بھی پیاسا ہوں، سکینہ بھی میری پیاسی ہے، دیکھ کر میری مصیبت میری ماں روتی ہے، میں نے اکبر کے کلیجے سے سنا کھینچی ہے، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، میں ہوں مظلوم حسین. صبح کے بعد بھی کم مجھ پہ مصیبت نہ ہوئی، ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ لی انگلی میری، لاش میری میں اسپا سے وہاں رو دی گئی، میرے ٹکڑوں سے صدا آتی ہے بس کیا مہدی، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، میں ہوں مظلوم حسین. شام کو ظلم کی شدت دیکھی، نوکے نیزہ سے ہر ایک بچے کی حالت دیکھی، میں نے سجاد کے چہرے کی اذیت دیکھی، بند آنکھوں سے بھی زینب کی مصیبت دیکھی، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، میں ہوں مظلوم حسین. میں نے لٹتے ہوئے کربل میں بھرا گھر دیکھا، میں نے سجاد کے عشقوں کا سمندر دیکھا، نوک نیزہ پہ میرے سر نے یہ منظر دیکھا، مجمع عام میں زینب کو کھلے مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، میں ہوں مظلوم حسین. آج بھی دکھ میرے ساتھ دل مجھ دیتے ہیں مزید، گردنیں کاٹتی ہے آج بھی وہ نسل یزید، مسجدوں میں بھی عزا والوں پہ ہے ظلم شدید، آج بھی ہوتے ہیں یہ میرے عزادار شہید، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، میں ہوں مظلوم حسین، مجھ کو جو ظلم میرے بعد ہوئے، میں نے دیکھا کہ جلائے گئے میرے خیمے، کیسے کھینچی گئی زینب کی ردا نیزے سے، شیو نے کیسے سکینہ کو تماچے مارے، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، اے قمر کہتے ہیں مولا میں بہت تنہا ہوں، زخم اپنوں سے جو لگتے گئے مجھے سہتا ہوں، دور بخشتے عزادار ہے میں روتا ہوں، اب بھی مظلوم ہوں میں آج بھی میں پیاسا ہوں، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، میں ہوں مظلوم حسین، میں ہوں مظلوم حسین۔